Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Mart Perşembe. Yıl 2012, ay 3, gün 89, Kasım 143. 1433 Hicri Cemaziyelevel 6, 1428 Rumi Mart 16. Günün tarihi. 81 yıl önce bugün 29 Mart 1931'de Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk ilkokullarında yapmalarını mecbur kılan kanun kabul edilmişti. Yemek listesi gün 89. Kıymalı mercimek, mücver, salata ve revani. Büyük Saatli Marif Takvimi. Down in Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete. Kısaltılmış Açık Gazetelerin dördüncüsünü bu hafta yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil ekibiyle birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bir Toto grubunun elemanlarından Bobby Kimball'a da bir günaydın diyelim. Kendisi 65 yaşına idrak etti bugün. Ve Amerikalı Toto diye bilinen bir grubun başka gruplarında var ama elemanlığı o grupta şöhret yapmış. Oradan onun doğum günü dolayısıyla çaldığımız bir parçayla açılışımızı yaptık. Afrika adını taşıyordu. Bugünün yıl dönümleri açısından baktığım zaman fazla bir önemli bir şey görebiliyor muyum diye bakıyorum. Ve devam ediyoruz. Evet, özet yapacak durumda da fazla olmadığı için hızlı hızlı geçelim elimize geçen haberleri. Küresel bir şey krizi, yiyecek krizi kapıda diye bir haber var. Gene dün ilk defa rapordan bahsetmiştik. Planet Under Pressure diye önemli bir bilimsel rapor yayınlandı. Çok önemli Londra'da. Londra konferansında ve baskı altındaki gezegenin detayları daha da ayrıntılı olarak bakıldığında görülüyor ki dünyada yeni ve önemli bu araştırmanın ortaya koyduğu şu: gelecek nesillerin yeterli beslenebilmesi çok zor. Tarım ve gıda tüketiminde dünya çapında bir devrim yapılması gerektiğini söylüyor. Devrim lafını etmemişler ama aşağı yukarı öyle bir şey çıkıyor. İklime duyarlı değişiklikler yapılması, radikal değişiklikler yapılması ve bunun hızla yapılması küresel sürdürülebilir bir tarıma geçiş derhal uygulamaya girmeli ve aynı zamanda da atıkların da azaltılması yolunun tutulması deniyor. Büyük bir yiyecek güvensizliği varmış ve evet, devrim terimini de kullanmışlar BBC'den şimdi bakıyorum. İklime uyanık akıllı, climate smart, nasıl çevireceğiz bilmiyorum. İklime duyarlı bir şekilde akıllı, evet, bir devrime ihtiyaç varmış tarımda deniyor. Yoksa 50 yıl içinde dünyadaki, mesela Güney Asya'daki, Güney Asya bir pirinç memleketi diye adlandırılabilir. Dünyanın çok büyük ölçüde pirinç ihtiyacının bir kısmı oradan karşılanıyor. Orada 50 yıl içinde yarıya düşecekmiş bu gidişle pirinç üretimi. Bunun da nelere yol açabileceğini düşünmek bile istemiyorum doğrusu. Evet, 10 yılda bir 1 milyar artan bir dünya nüfusu var. Evet, o tarihte 9 milyar civarında olacak. Ve temel beslenme maddesi böyle. Sürdürülebilirlik esas demişler ama ne kadar sürdürülebilirliği bilmiyorum. Güney Asya'nın tarım üretimi 50 yıl içinde yarıya inebilecek deniyor. Zaten Güney Asya dediğimiz zaman Hindistan başta olmak üzere Vietnam, Kamboçya, Laos ve Çin'in de bir kesimi de girebilir. Yani dünya nüfusunun da o zaman da şimdi de çok büyük bir kesimini oluşturuyor. Kesirini öyle. Devrim yapılmasını istiyorlar. Dünyanın en önemli bilimsel raporlarından biri çıktı. Benim anladığım yani bu tarımda yeni bir atılım olmazsa çok ciddi temel gıdalarda çok ciddi sorun başlayacak. Evet, bu da galiba savaş, yıkım, yoksulluk ve perişanlık oluyor, ölüm oluyor. Evet, nerede durduğumuza bağlı olarak size ulaşıyor veya ulaşmıyor ama öyle bir noktaya gelebilir ki kimsenin kenarda durup izleme şansı olmayabilir, onu da söyleyelim. Evet, pirinç olmayınca, yiyecek olmayınca savaş oluyor galiba. Evet, bir ikinci büyük önemli bir araştırma da şimdi Fukushima'dan geliyor. Fukushima Daiichi santrallerinde ikinci reaktörde yorgunluk alametleri mi yoksa buna zamanda bir bunama mı ona karar vermem lazım. Yorgunluktur bence. Reaktör 2'de ilk defa ölümcül seviyelere ulaştı. Hatta bunun çok üstüne geçtiği haberi var. Fukushima'daki hasar beklenenden büyükmüş. TEPCO şirketinin bazı açıklamaları oldu. Orada Fukushima da dahil Japonya'da birçok nükleer reaktörün işletmecisi olan elektrik şirketi şey dedi. Yani Fukushima'da her şey olağan, şu anda olması gerektiği gibi biz de soğuk kapatma denilen yöntemle kapatıyoruz reaktörleri. Gerçi onlarca yıl sürecek olduğu söyleniyor bu sürecin. Bir ikincisi de yeni yapılan bir ölçümde 73 milisievertmiş Fukushima'da reaktördeki şu anda radyasyon oranı birkaç dakika içinde bir insanı öldürmeye yeterli radyasyon. Evet, ölümcül seviyesine olduğu söylenen seviyeden 10 kat fazlaymış. Yani ölümcül seviyelere tamamen ulaşmış. Çok daha önceden düşünülenden daha kötü oldu ama bize bir şey olmaz abiler demiş TEPCO şirketi anladığım kadarıyla. Size de bir şey olmaz demiş. Devam ediyoruz. Türkiye'de de deniliyor aslında. Oradan belki oraya geçebiliriz, Akkuyu'ya. Evet. Ya bir tek şeyi de söyleyelim. Ya 2 ya da 3 saat fazla kısa olur diye açıklama yapmışlar. En az 5-6 saat gerekiyormuş. Ne için 5-6 saat gerekiyormuş anlayamadım. Reaktör fizikçisi ve Kyoto Üniversitesi'nde araştırmacı Japan Times gazetesine demiş ki yani bu ölümcül dozun 10 katına çıkması durumunu en yüksek seviyesi mi diye sormuşlar. Yani robotlar 2 ya da 3 saat bu şey robotları gönderdiğin zaman 2 ya da 3 saat en fazla kalabilir deniyormuş. Yok öyle değil demiş bir profesör, bu işin bilenlerden biri. 2-3 saat demeyelim, 5-6 saat gerekir demiş. Robotla müdahale sonra fonksiyonları bozuluyormuş robotların. Evet. Anladığım kadarıyla su seviyesinde de inanılmaz bir düşme yer aslanmış reaktörde. Reaktörü soğuk tutmak için kullanılan sudan bahsediliyor. Yani reaktör açığa çıktığı zaman tekrar erime başlayabilir. Bu arada şey de var, Fukushima'da yine bu yeni sizin de okuttuğunuz rapordan. O kullanılan yakıtın büyük bölümünün nerede olduğu da bilinmiyor zaten. Eriyip gitti. Evet. Toprağa falan. Dolayısıyla yani çok kaotik ve berbat bir durum var. Örtbas etmeye çalışıyorlar ama yani binlerce kişi zaten evlerini tahliye etmek durumunda kalmıştı. 20 bin kişi hayatını kaybetmişti felaket, deprem ve tsunami ile beraber. Şimdi ölümcül seviyelere geldiği açıkça söyleniyor. İsterseniz oradan Akkuyu'ya. Yüksek radyasyon, evet. Geçelim. Geçmeden önce bir haber verelim. Yani yine bağlantılı. Bulgaristan hükümetinin bir kararı var. Aynen öyle. Bulgaristan Maliye Bakanı Yardımcısı Vladislav Goranov, Belene'de yapılması planlanan nükleer santral projesinin kesin olarak iptal edildiğini dün açıklıyor. Bu da Yeşil Gazete'nin haberi. Nedir Belene'deki santralin Akkuyu deyince niye akla geliyor? Çünkü aynı şirket, aynı Rus şirketi Akkuyu'daki yapılması planlanan santraliyle yapacak olan şirket tarafından yapılacaktı bu Belene'deki iptal edilen nükleer santralde. 2000 megawatt kapasiteli olması öngörülüyordu ve Akkuyu'da yapılmak istenen reaktörle aynı model reaktör kullanılacaktı, Rus tasarımı. Biraz daha düşük kapasiteli olacaktı hatta Akkuyu'ya göre. Evet. Ama şu anda kesin olarak iptal edildiği Bulgaristan hükümeti tarafından dün açıklandı. Vever tipi, Vever 1000 tipi deniyor. Akkuyu'ya yapılan yapılmak istenen reaktörle aynı model, sadece 200 megawatt daha düşük kapasiteli deniyor. Vazgeçmişler tamamen. Kesin olarak vazgeçmişler. Evet. Bulgaristan'da kesin olarak vazgeçiliyor bundan. Aklı Selim'in yolu bir mi demek lazım? Evet, yani bazı çok büyük problemler yaratabileceği, özellikle Türkiye'de, Anadolu'da aktif fay hatlarının çok bulunduğu bir ülkede, sularının da oldukça sıcak olduğunu çok iyi herkesin bildiği Akdeniz'de yapılması biraz problemli olabilir diye düşünüyordu. Ama Recep Tayyip Erdoğan Başbakan 21 Mart tarihinde bu Mersin Akkuyu'ya yapılacak nükleer santral projesi için bir genelge yayınlayıp 2013'te başlaması planlanıyordu. Daha hızlı çalışın diye söylemişti, uyarıda bulunmuştu. Şöyle sözleri de var aslında Erdoğan'ın, olumlu olarak da bakabiliriz belki. Nükleerde barışçıl amaçlı olduktan sonra kimseye dayatma yapılamaz. İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Rahimi ile düzenlediği basın toplantısında şöyle demiş tam olarak. Bunu da Sabah gazetesine aktarayım. Aklı Selim sahibi olan herkes nükleer silahlara karşı çıkıyor. Doğru. Barışçıl olduktan sonra kimsenin dayatma hakkı yok. Nükleer enerjiden bahsediyor. Evet, ama Türkiye'de bir dayatma söz konusu. Örneğin evet. Orada yapılan şeyde halkın %70'inin istemediğini görüyoruz. Bunun da başka nasıl adlandırılabileceğini ben bilmiyorum dayatma dışında. Greenpeace bu santral projesi için hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi, yani ÇED dosyasına yasal itirazını da sunmuş durumda. Hukuka aykırı olduğu söyleniyor ÇED dosyasının. Yasal itirazın sebebi olarak da santrali kurması planlanan Rosatom firmasının hazırladığı dosyanın yasal gereklilikleri karşılamadığı ve içeriğinin de yetersiz kaldığı. Şöyle şeyler var. Örneğin Çevre Bakanlığı tarafından bazı rehberler var çevresel etki değerlendirme dosyalarının nasıl hazırlanacağıyla ilgili. Ve nükleerle ilgili ÇED sürecinde ÇED dosyasının neler içermesi gerektiği de açıkça yer alıyormuş Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberin içinde. Ama dosyada bazı şeyler yer almıyormuş. Onları da Greenpeace özetlemiş. Başvuru dosyasında farklı reaktör tipleri üzerinden bir değerlendirme yapılmamış. Tamamen atlanmış bu konu ve neden bu işte Viverbin mi neydi? O tip reaktör tipinin uygun bulunduğu konulmamış. Evet, ve Verbin. Evet, rehberde yer verilen eylemsizlik, yani projenin gerçekleşmemesi ihtimalinin Akkuyu başvuru dosyasında yer almadığına yine dikkat çekiliyor. Nükleer enerji santralinin gerekli olup olmadığının değerlendirilmesi için enerji tasarruf ve yönetim önlemlerinin uygulanması ve enerji verimliliğinin artırılması için kullanılabilecek yöntemler araştırılmalıdır deniliyor Greenpeace tarafından yine. Evet, tesis gerekli denmiş ama neden gerekli olduğu bilimsel bir çalışma şeklinde asla ortaya konmamış. Evet, bu... Bir başka kritik noktada santralin hizmetten çıkarılması, hizmet dışı kalması ve sökümü, yani kapatma sonrası etkiler Akkuyu başvuru dosyasında yer almıyor deniliyor. Atıkların ne olacağı konusunda Enerji Bakanı onları Ruslar halledecek, yapan firma halledecek gibi bir cevap vermişti vakti zamanında televizyonda kendisine sorduğumuzda. Nasıl halledecekmiş Ruslar? Onlardan Ruslar sorumlu dedi. Peki ülkesine mi götürecekmiş Ruslar? O konuda açıklama yapmadı. Sadece yönetmelikte, yani yapılan sözleşmede Çevre Bakanı bizzat kulaklarımla aynı masada duydum. Ve çok da fark etmiyor zaten hani şirket, radyoaktif atığın nerede depolanması. Çünkü hayır, götürecek demedi zaten. O şirket sorumlu ondan dedi. Bakan, Çevre Bakanı. Neyse. İyi de yani hani bu yok edilemiyor veyahut ne yapılacak, çöpe mi atılacak, hani şirket sorumlu da biraz daha fazla detaya ihtiyaç var sanki. Evet, onu da sorduk. Bu konuda detay şimdilik belli değil. Peki. Yani atık meselesi çözülmüş değil. Ama ben sana garanti veririm. 10 bin yılda çözülecek mi diyorsun? Çözülür. Veyahut artık bizi ilgilendirmez o çözüm. Evet. Doğru, haklısınız ama ben o 10 bin yıla değil, daha kendi öngörebildiğim yaşam süreme bakıyorum. Niye ama acelecisin? Tez canlısın. Peki, olabilir. Bugün büyük bir şey var değil mi? Evet, ona geçelim şimdi. Bir chat toplantısı yapılacak bugün Akkuyu'da planlanan. O var, ondan bahsedelim biraz. Evet, yani Mersin'de halk araştırmalar şey gösteriyor, halkın %70'inin nükleer santrale karşı olduğu, böyle bir durumda da halkın katılımından söz etmek pek mümkün değil demiş Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası yani. Sorumlusu Cenk Levy. Evet, dayatma olmaz diyor başbakan ama düpedüz böyle bir dayatmadan bahsedebiliriz. Yani bu haliyle zaten chat sürecinin başlatılması mümkün değil, içerikten yoksun olduğu için, ama zaten bir de halkın katılımı da yok. Bu hukuksuz chat süreci bir an önce iptal edilmelidir demiş Cenk Levy. Akdeniz Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu. Bugün çok sayıda grup ve birey oraya gitti. Yani Mersin tersin vaziyetleri var hakikaten. Yalnız inşallah ciddi bir çatışma durumu olmaz diyor insan diyor. Çünkü bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde mesela çok etraflıca da fotoğraflarla da belirtildiği gibi kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu keskin Ankara'da düzenlemek istediği eyleme katılmak için çeşitli kentlerden yola çıkan eğitim senliler bayağı çeşitli yerlerde durdurulmuşlar. Polis tarafından çeşitli gerekçelerle, bahaneler diyor. Ve Ankara'daki eyleme katılanlarınsa bakanlık, valilik ve polisin ablukasıyla karşılaştığı söyleniyor, belirtiliyor. Ve KESK üyeleri Güven Parkı'da sokmamış, cop ve gaz. Bayağı ciddi bir görüntü, gözyaşı vaziyetleri var. İzmir'de konak alanında yürümek isteyen KESK üyelerine de cop, biber gazı ve tazikli suyla müdahale edilip dağıtılmışlar. Çok sayıda insanın biber gazından etkilendiği belirtiliyor. Akkuyu'yla da ilgili böyle görüntülere döner miyiz bilmiyorum. Yani bayağı ortalık meydanların sertlikle, polis müdahalesiyle. Evet, Avcılar'daki Yeşilkent Pir Sultan Cemevi'ne de belediye zabıtalarının saldırması durumu söz konusu. Birçok kişinin darp edildiği söyleniyor. Bugün de birçok mahallenin yürüdüğü bu konuyla ilgili haberi var. Hakikaten ortalığı bir sertlik havası kaplamış durumda. Kaplamış durumda gözüküyor. Bu arada bir haber takibi de yapalım. 100 kişi saldırmış. Nerede? Avcılar'daki cemevine. Yeşilkent'teki cemevine. Bu saldıranlar sivil mi, polis mi? Muğlak. Belediye zabıtası. Para belediye. Para belediye. Evet, para belediye birlikleri. Birlikleri. Saldırmışlar. Evet, tuhaf bir durum var. Bir haber takibi de yapmak istiyorum. Bu Kuzey Denizi'ndeki gaz sızıntısı 4. gününe girmiş durumda. Fakat rahatlatıcı bir haber vereyim. Yani kilometrelerce öteden gaz kokusu alınıyor. Gemilerin uzaktan geçmesi isteniyor. Petrol platformunda, petrol çıkaran yerde ciddi bir patlama da olabilir kaygısıyla bir gaz bulutu Kuzey Denizi'nde dolaşıyor. Ve aylar sürebileceği söylenmiş. Bulutun, gaz bulutunun dağıtılması, sızmanın önlenmesi için. Fakat iyi haber, Total şirketi bir şey olmaz demiş. Bir tehlike yok demiş. Fransız gaz devi diye belirtilen, patlaması falan imkanı yoktur. Böyle bir şey düşünülemez. Gayet iyi durum demiş. TEPCO'yla şeyin de bir paralellik totalin, görüyor muyum diye mi soruyorsunuz yoksa? Evet, ya da ortak mı PR şirketleri diye de sorabiliriz. Bu gayet mümkün aslında. İkisi de büyük şirket, küresel falan. Hatta TEPCO'nun da Sinop'taki yapılması planlanan nükleer santralin teklif, daha doğrusu ilgilenenlerden bir tanesi oldu. Daha sonra Fukushima sonrası çekildiği falan bilinen şeyler. Dolayısıyla yine küresel ölçekte çalışan bir PR şirketiyle beraber çalışmaları ihtimali söz konusu. Evet, dördüncü gün. Siz ama direkt sorumluluğu PR şirketine yüklediniz burada. Evet. Peki. Koskoca şeye bir sorumluluk yükleyecek halim yok herhalde. Enerji şirketine. Enerji şirketine. CNN International'a bir mülakat veren bir yetkili de, yani şeyden, deniz ulaşımıyla uğraşan bir sendikanın yetkilisi, bu şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir durumda, tamamen bilmediğimiz bir alan, alacak karanlık kuşağındayız demiş. Elgin adını taşıyan bir platform var bu Kuzey Denizi'nde, işte bunun patlaması düşünülen, patlamasından korkulan platformu. İskoç şehri Aberdeen'in 240 kilometre doğusunda bir platform. Aylar sürecekmiş ama ondan sonra her şey yoluna girecekmiş diyorlar. Çok zamanımız yok ama bir haber takibi de ben yapayım mı? Lütfen. Tamam. Ta 9 ay öncesine uzanalım bu haberin takibini yapmak için. Hatırlar mısınız, bundan 9 ay önce bir gemi vardı. Üstünde çok sayıda göçmenin bulunduğu, 72 tam olarak sayıyı verelim, 72 Afrikalı göçmenin bulunduğu bir gemi vardı. Ve bu gemi... Evet, hatırladım. Evet. Kaybolmuştu. Sonra da bulundu. Bulundu. Ama bulunduğunda üstünde sadece 9 kişi vardı. Evet. Çünkü geri kalanı işte susuzluktan, açlıktan vesaire ölmüştü. Çok iyi hatırladım. Hatta bir malum matfuruşluk örneği şaheseri gösterip Marie Celeste'in esrarına benzetmiştim. Evet. Meşhur hayalet gemi Marie Celeste'in esrarına benzetmiştiniz. Doğru. Ama bu gemiyle ilgili bir... İşte o dönemde çok yoğun bazı eleştiriler de vardı. Çünkü o dönemde Libya operasyonu yapıyordu NATO bölgede. Evet, evet. Ve hatta geminin işte bazı NATO gemileriyle temasa geldiği, kimsenin ilgilenmediği, helikopterden su atıldığı falan gibi haberler de vardı yine. Bununla ilgili Avrupa Konseyi, yani Türkiye'nin de 1948'den beri üye olduğu, hatta parlamenterler meclisi başkanlığı şu anda Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'den yürütmekte olduğu Avrupa Konseyi bir rapor hazırlamış. 9 aylık soruşturmasını tamamlamış daha doğrusu. Ve raporun sonuçları ilginç. Hani ilk başta NATO reddetmişti biliyorsunuz bu iddiaları, olur mu canım falan. Bir İspanyol, bir de İtalyan gemisi yardım çağrılarını duyacak yakınlıktaymış. Duymamışlar. Öyle söyleniyor yani, hani o ispat edilebilecek bir şey değil sonuçta. Ama başka detaylar var bu raporun içinde. Şöyle şeyler söyleniyor. Gene raporda İspanyol fırkateyni Mendez Nunes çok yakındaymış bu 72 tane göçmeni taşıyan ufak teknenin. Ve helikopterlerle falan donatılmış bir fırkateynmiş. Bir kurtarmanın tereyağından kıl çeker gibi gerçekleştirilebileceği, o kolaylıkla gerçekleştirilebileceği raporda yer bulmuş. Ama gerçekleştirilmiş. Yok, gerçekleştirilmemiş. İnsanlar ölüme terk edilmiş. İnsanlar ölüme terk edilmiş. Raporu kaleme alan Tineke Strik, Avrupa Konseyi yetkilisi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun da zamanında dediği gibi Avrupa için karanlık bir gün olduğunu bunu söylemiş. Ve şöyle konuşmuş. İstediğimiz kadar insan hakları ve uluslararası yükümlülüklerle uyum hakkında konuşabiliriz. Ama aynı zamanda insanları ölüme terk ediyoruz. Çünkü tahminen kimliklerini bilmediğimiz için veya sadece Afrika'dan geldikleri için. Ve bu eylemimiz bizim insan hakları ve uluslararası yükümlülükler hakkındaki konuşmalarımızın ne kadar anlamsız olduğunu ortaya koyuyor. İnanılmaz bir çifte standart içinde Avrupa demiş. Evet. Şimdi ara verelim. Bu da The Guardian'ın haberinden alınmıştı. Evet. Bir ara verdikten sonra da bir haber takibi daha yaparız. Dersimle ilgili epey eski bir haber takibi oluyor bu. 1938'den beri devam eden bir haber takibini yapmaya çalışacağız. Ama o zaman biz vermemiştik bu haberi. Vermemiştik. Şimdi biz hem o ilk haberi verip sonra da takibini yapmaya çalışacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.38. Haber takibi demiştik. Evet, Dersim. O zaman Dersim denmiyordu. Tunçeli deniyordu. Ama ne aynı zaman? 38'de mi? 39'da. Tunçeli deniyordu. Evet, doğru. Yürütülen askeri harekat sürecinde ailesinden 12 kişi katledilen Haydar Kang 26.9.1949 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurmuş. Bu Radikal 2'de vardı. Çok önemli, Barış Yıldırım'ın ortaya koyduğu bir haber. Bir dilekçeyle başvuruyor ve katliamdan sorumlu olanlar hakkında kanuni takibat yaptırılmasını talep ediyor. 38'de ailesinden 16 kişi katledilmiş. Kendisi de süngülenmiş ama tesadüfen kurtulmuş, ölü zannedilerek. Ali Doğan adına açtığımız tazminat dava dosyasına gönderilen Başbakanlık arşiv belgelerine göre bu dilekçe Dersim 38 zulmüne dair soruşturma açılması talebiyle resmi kayıtlara girerek işlem gören ilk dilekçe olma özelliğini taşıyormuş. Tarihi bir belge. Ve böyle şey gidiyor. Ben Tunceli'nin Hozat kazasının Ağzuzinik köyü halkından iken 34 sene evvel, yani 330'da buradan ayrıldım. Köyde kalan babam Süleymanoğlu Timur 332'de Eceli Mevludi ile ölmüştür. Anam Gevher ile 3 erkek ve 1 kız kardeşim ve bunların çocuklarından mürekkep 15 nüfustan ibaret efradı ailem iş ve güçleriyle meşguller iken 938 yılı Ağustos ayında bir yüzbaşı kumandasında köye gelen 60 atlıdan ibaret bir müfreze asker, 40 erkek ve 60 kadın ve 70 çocuktan ibaret köy halkını elleri kollarını bağlayarak makineli tüfek ateşiyle öldürmüşler ve cesetlerini de buğday saplarıyla yakmışlardır. Bunun uluslararası hukuk normları içindeki şeyi nedir bilmiyorum. Fakat yani şöyle de bitiyor. Bu mezalim ve feciayı yaptıran ve yapmasına müsamaha edenler bunun vatanın selameti, milletin menfaati için yaptıklarını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. Çünkü vatanın selameti, milletin menfaati mazlum ve masum kimseleri feci bir surette öldürmekle değil, adilane hareket etmekle temin edilir diye vermiş. 11 sene sonra aslında. 48-49'da evet. Fakat kabul edilmemiş. Cevap, arzu hallere cevap verilmemiş. 10 seneden beri bizim için kapalı bulunan adalet kapılarının açıldığını ümit ederek müracaat ediyorum demiş. Ve maddi ve manevi zarar ve ziyanımızın tazmin ettirilmesi ve hakkımızın aranması suretiyle bizi teskin edin. Veyahut iki şık sunmuş dilekçede Mahir. Dinliyorum. Veyahut öldürülen 12 mazlum gibi bizim de yok edilerek feryadımızın susturulmasıyla bu facia kapanmış olur diye. Böyle bir dille. Cool, soğuk, serin bir hukuk diliyle yazılmış. Ya adaleti sağlayın ya da geri kalan bizleri de halledin diyor. İki şıktan birinin hakkımızda tatbikini yüksek adaletinizden derin saygılarımı sunarak dilerim. 26.9.1949 adres Sultanahmet Dizdariye Çeşmesi 14 No'da Haydar Kang. Barış Yıldırım da avukat dersin. Bunu sunmuş. Cevap ne? Olmuş. Cumhurbaşkanlığı farklı farklı şeyler var ama bir Yani bir kere bu şeyde, yani bu müracaat her iki şıkta şey yapılmamış, ne tazminat verilmiş ne de insanlar öldürülmüş, çok şükür geri kalanlar. Fakat dilekçe komisyonu başkanlığına verilen yanıtta bir sormuşlar ne oldu, ilk resmi kayıtlara girerek işlem gören ilk dilekçeymiş bu. 1950'de yanıt gelmiş. Şimdiye kadar bu şakavet, yani haydutluk ve tenkil, bastırma hadiseleri dolayısıyla bir şikayet vaki değildir diyor. Bu dilekçeyi görmemişler, yok saymışlar. Böylece kapanmış mesele. Bu dilekçe yok sayılmış. Herhangi bir şikayet olmadı diyor. Bütün ailem öldürüldü, şu şekilde öldürüldü diyen bir insana. Evet. Onun üzerine yeni bir şey var galiba Cumhurbaşkanlığı'na, değil mi? Şimdi haber takibi burada. Evet, Dersim katliamından 8 yaşındayken yaralı olarak kurtulan Ali Doğan'ın Cumhurbaşkanlığı aleyhine açtığı bir tazminat davası mevcut. Bu tazminat davasına köşkten savunma geliyor. İşte köşk adına Maliye Bakanlığı tarafından. Bugünkü köşk ama, değil mi? Yani şu anda oluyor. Tabii, zaman makinesi henüz ve muhtemelen hiçbir zaman icat edilemeyeceği için. Eski dilekçeyi kastetmiyoruz. Yok yok. Eski köşk değil yani. Yok, bugünkü köşk şöyle deniliyor. Maliye Bakanlığı yapmış. Maliye Bakanlığı'nın avukatları yapmış Cumhurbaşkanlığı adına. Mevcut bir ayaklanma ve ayaklanma bastırıldı yanıtı verilmiş. Ha. Çocuklar yani ayaklanmış. Kadınlar ve çocuklar ayaklanmış. Ama yokmuş ki erkek. Erişkin erkek yokmuş orada. O hayır, zaten erkek. Ali Doğan da Dersim katliamından 8 yaşında yaralı kurtuluyor. Evet. Süngülenmiş işte. Ve öldü zanlıyla bırakılmış anladığım kadarıyla. Peki 1826 adet belge sunulmuş. Aynı davaya başbakanlık tarafının... Bakın yani şöyle başbakanlık bir şey de var, bu haber bitmedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tüm belgeler açıklanmalı. Gerekirse devlet özür de diler dedikleri katliam için hazine avukatları iddiaları mesnetsiz bulmuş. Davanın zaman aşımından düşürülmesini talep etmiş. Evet. Sizin hayır, de değindiğiniz 1826 adet belgeye orada geliyoruz. Onu başbakan yollamış. Başbakanlık yollamış. Başbakanlık yollamış, evet. Bu evrakta da resmi evrak. Doğruluyor her şeyi ve hem de kadın ve çocukların da resmen katledildiğini gösteriyor. İşte Radikal de bunu manşetten duyurmuştu zaten 8 Mart'ta. Evet. Sonra köşk adına savunmadan. Şimdi burada enteresan bir şey daha var. Cumhurbaşkanı Gül'ün bu savunmadan haberi olmadığı, tazminat davalarına köşk adına vekaleten hazinenin avukatlarının baktığı öğrenilmiş. Yani böyle bir mesele, yani soykırım mı yoksa büyük bir katliam mı, ancak bunu tartışıldı. Bizzat başbakanın özür dilenmesini şey yaptığı, düşündüğü ve konuştuğu, hatta yani büyük şekli biri. Biraz tartışma konusu olsa da gerekirse özür de dilerim gibisinden bir ifade kullanıldı. Böyle bir olayda savunmadan Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadığını söylüyorlar avukatlar. Ziya Paşa'nın terkibi bendini buraya asacağım. Her gün bir defa söylüyorsunuz zaten. Evet. Bence biz de dün Mert'le konuşuyorduk siz içerideyken, ondan bir çıktı alıp şöyle güzel bir çerçeveyle hediye etsek doğru olur. Kime? Cumhurbaşkanına mı? Asmak için, çünkü sanmıyorum başka bir yerde çok fazla gündeme gelsin o söz. Burada bizim salona da koyalım. Kendi aramızda konuşuyoruz. Koridorda bir tane altın yaldızı koyalım. Koridoru da boşaltacağız artık taşınma sonucu. Yeni yerde şeye koyarız, girişe asarız. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'nın haberi yokmuş. Niye haberi yokmuş bilmiyorum. Olmadığı, yani haberi olmadığı mantığa da aykırı. Ayrıca hukuka da aykırı. Cumhurbaşkanı'nın kendi adına yapılan bir savunmadan haberi olmaması hukuken kabul edilemez. Sence de öyle değil mi? Evet, ben mesela birisi benim adıma savunma yapacak olsa bilmek isterim kimin ne savunma yaptığını. Ve bunu geçiştiremez. Hukuki bir süreçten bahsediyorum. Hukuki tabii. Bir süreç, evet. O yüzden orada ters bir durum var. İşte Şöyle bir detay da var. Davanın usulüne ilişkin 3, esasına ilişkin 2 itiraz yöneltilmiş bu Cumhurbaşkanı'nın haberi olmayan savunmada. Esasa ilişkin itirazda olayın bir ayaklanma olduğu ileri sürülmüş. Hukuki mesnetten yoksun diyorlar yani. Evet. Şöyle ki, olayın meydana geliş şekli de dikkate alındığında ve ilgili idarelerin mahkeme dosyasına sunmuş olduğu belgeler de incelendiğinde görülecektir ki Dersim bölgesinde mevcut bir ayaklanma olması sebebiyle ve bu ayaklanmanın bastırılması söz konusu olduğundan neden ve sonuç ilişkisi de dikkate alındığında illiyet bağı söz konusu değildir. Evet, bence de. Burada bir tutursuzluk, tutarsız artık bir tutarsızlık var gibi daha önce daha üst makamlardan yapılan açıklamalarla. Neyse. İlliyet bağı yok ama illet bağı var. Olabilir. Esasa dair ikinci itirazda da Ali Doğan'ın yakınlarının öldürülmesine ilişkin kayıt bulunmadığı ileri sürülmüş. Davacı Ali Doğan'ın yaralanması, annesi ve kardeşlerinin ise öldürülmesine ilişkin yazılı kayıt mevcut olmadığından... Ya hakikaten daha fazla... Daha fazla evet. Devam etmeyelim. Edilemeyecek bir şey. Bu çok çok ayıp yani. Hakikaten. Evet. Bugün bu arada o Dersim, hani tırnak içinde söyleyeyim, isyanı. Öldürülenlerin çoğunun öldürülmesine veya nerede olduklarına ilişkin bir şey var mı sizin bildiğiniz? Yok. Yok. Toplu mezarlar falan var. Zaman zaman çıkıyor. İşte o mezarları da çok sayıda olduğu için farklı dönemlerden araştırıp duruyoruz. 100 seneden eski çıktığı zaman falan zil takıp oynama noktasına geliyoruz. Hrant Dink savunması da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aynıydı. İyi haber. Bir tane daha Dersim'le ilgili bir şey daha vereyim. Uzaktan bağlantılı Alevi yurttaşlara ait bazı evlerin işaretlendiği geceden bahsediliyordu. Bu da bir haber takibi. Bu ama yine 39'dan değil, değil mi? Hayır, bu yeni. Bu çok yeni. Mazlum der ve diğer sivil toplum kuruluşları toplantı yaptılar, rapor hazırladılar. 45 evde Alevilerinmiş ama evler işaretleni çocuk şakası denmişti. Değilmiş. Bunu söyleyen İçişleri Bakanı'ydı. Evet, İçişleri Bakanı'ydı. İçişleri Bakanı zaten dün de yine tükürükten bahsetmiş. 70 bin haini yok etmeye yetecek tükürüğümüz vardır filan diye konuşmuş. Onu geçiyorum da evler işaretlenirken kameralar kararmış. Ziya Paşa. Ya, o sırada yani milyarlarca lira harcanarak her yere kameralar konuyor. Sonra da o kameralar çalışmaz oluyor. Bu da ilginç bir şey. İyi haberi verip bitirelim. Nedir? Yasemin Karadağ. Buna iyi haber ben diyoruz. Ben de önümde o çıktı. Evet. Ağır hasta ve 7 aydır tutuklu bulunan Yasemin Karadağ bugün mahkemenin ara kararıyla tahliye edilmiş dün. Bu da? Böbreği yok. Diğeri %18 çalıştığı söyleniyor. Yüksek tansiyon hastası, kemik erimesi, boyu da 1.53'e düşmüştü. 1.60'tan diyordu kendisi. 40 kiloya kadar da zayıfladığını anlatmıştı. Onu önce hastaneye revire kaldırmışlardı. Buna itiraz etmiştik biz de. Niye evine değil diye, istediği gibi tedavi olabilmesi için. Sonra öyle bitti işte. Evet. İyi haber bu. Buna iyi haber diyoruz yani. Evet, hiçbir ironi veya sarkazm olmadan iyi haber diyelim ve bitirelim hakikaten. Peki. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 29 Mart 2012 Perşembe. Van Erciş depreminin 157. Van Edremit depreminin 140. günü. Bugün Van Kent Konseyi Başkanı Necdet Takva ile kentin son durumunu konuşacağız. Necdet Bey, günaydın. Günaydın efendim. Önceki günlerde Van Kadın Derneği'nden Zozan Özgökçe ile konuşurken Zozan Hanım bize dedi ki bu şehrin yeniden yapılanması ile ilgili şehrin de bir sessiz sözü olmalı. Onun için aslında biraz da sizle konuşmak istedik. Kent Konseyi deprem sonrası çok çalışmalar yaptı. Bunları takip edebildiğimizce ettik. Bundan sonrası için planlarınız, önerileriniz ne, bize biraz anlatır mısınız? efendim, çok teşekkür ediyorum bu duyarlılıktan dolayı. Öncelikle Açık Radyo'nun bu duyarlılığına ve Van depremine duyduğu sahiplenme duygusu bizim için çok değerli. Bir kere bir kentin tekrar ayağa kalkması konusunda bu işbirliği ve duyarlılığın sürmesi gerektiğini düşünüyor ve buna inanıyoruz. Bu anlamda bu yaklaşımlar bizim için çok kıymetli yaklaşımlar. Kendimizi yalnız hissetme duygusundan aranabiliyoruz bu çabalarla. Takdir edersiniz ki tarihte birçok kent, medeniyet bu doğal afetler nedeniyle tabii terk ediliyor ya da yok olabiliyor. Şunu belirtmemiz gerekiyor ki Van böyle bir kent olmayacak. Büyük bir felaket yaşandı, büyük bir doğal afet yaşandı. Ancak Van bu doğal afetin etkilerini kısa zaman içerisinde derinden atabilecek potansiyelle ve sinerjiye sahip. Böyle bir insan kapasitemiz var. Buna inananlar var. Bunların sayısı az değil. Birçok insanımız felaketin ilk günlerinde şehri terk etmek durumunda kaldı. Ancak işte havaların ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş dönüşler de başladı. Van Kent Konseyi aslında deprem öncesinde belki çok aktif değildi ama deprem sonrasında hemen ilk genel kurulunu yaptı ve çok farklı bileşkelerin bünyesinde temsil edilmesini sağlayacak bir yürütme kurulu oluşturdu. Van Kadın Derneği de bunlardan biriydi ve çabaları çok değerli. Bunu belirtmek gerekiyor. Öncelikle biz Van depreminin ardından bu kalıcı konutların hayata geçirilmesi ve insanların en önemli ihtiyacı olan barınakların, barınma sorununun çözülmesi konusunda yapılan çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi ve sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bu çerçevede yürütme kurulumuz bir imar izleme komisyonu oluşturdu. Doğal afetlerden sonra hem mevzuat gereği hem de sahip olunan imkanlar açısından yerel yönetimlerin bu barınma sorunu çözme konusunda çok yeterli olmadıkları biliniyor. Dolayısıyla şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ aracılığıyla kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi için çabalar içerisinde. Necdet Bey, inşaatlar başladı değil mi? İnşaatlar başladı, evet. Şu anda temeller falan o kış koşullarına rağmen devam ediyor. Ama tabii beklentimiz bunların çok sağlıklı yürütülmesi yönünde. Bununla beraber tabii kentin yeniden bir imara da ihtiyacı olacak. Çünkü aşağı yukarı bir 30 bin konutun yıkılması söz konusu ve bu süreç devam ediyor. Şehrin her gün bir kenarında toz bulutları yükseliyor. O binalar yıkılıyor. Yani çok dramatik bir durum da var ortada. Ancak dediğim gibi bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimle Van Belediyesi ile yaptığı işbirliği çerçevesinde oluşacak imarın biraz da halka ait bir imar olması, halkın isteklerine göre biçimlenmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla biz bir imar izleme komisyonu oluşturduk. Tam bunu konuşmuştuk aslında. Yani acaba biraz olsun şehirdekilerin bu konuda söz hakkı olacak mı? Yeşil alandan işte ağaçlara, binaların kat sayılarına kadar. Sizin imar izleme komisyonunuz sanırım bunun üzerinden gidecek değil mi? Kesinlikle. Şimdi kent konseyleri tabii Türkiye'de yeni bir olgu, yeni bir organizasyon. Meşru ve yasal bir zemini olan bir organizasyon ve çok çeşitli o kentte bulunan her farklı düşüncenin, her farklı yaklaşımın, her farklı örgütlenmenin kendisini ifade edebildiği, belki de 100 yılın meşru zemini diyebileceğimiz bir organizasyon. Biz Sayın Valimizle görüştük, dedik ki yani kent konseyinin içinde bulunduğu bütün kararlar halka ait kararlar olabilecektir. Çünkü yani bir yerel yöneticinin tek başına alacağı kararlar meşruiyeti her zaman tartışılabilir kararlardır. Biz bunu belediye başkanımızla da görüştük. Olumlu yaklaşımlar var. Eğer ki kent konseyi bu imar izleme komisyonu marifetiyle Van Belediyesi ve bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın organize edeceği yeni imar planlaması içerisinde kendini ifade edebilirse, o bahsettiğiniz şekilde halkın imar planı olabilecek belki de bir ilk deneyim olacaktır. Van böyle bir şeyi de denemek istiyor açıkçası. Evet, büyük bir felaketten biraz böyle halka yarar bir şey çıkarmanın yolları bunlar aslında. Elbette, yani kentler tabii gelişirken zaman içerisinde politik kararlar insanların istek ve arzularının ötesinde zuhur edebiliyor. Bir takım kentsel rantlar ortaya çıkabiliyor. Ama burada duygular ve niyetler samimi ise, insanlar da bu çerçevede kendilerini ifade edebilme imkanını bulabilirlerse halk, dolayısıyla yeşil alanlar, ortak yaşam alanları konusunda biraz daha etkili olabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii yani Van bir özelliği var. Ben hep şunu söylüyorum. Yani Van Anadolu'nun en önemli 3 kentinden bir tanesi tarih boyunca. Yani Truva'yı bilirsiniz. Bir de Hattuşa var İç Anadolu'da, Çorum'da. Bir de Tuşba var. Aslında Anadolu'nun işte batısından doğusuna böyle tarihsel bir geçmiş içerisinde çok önemli bir yerleşim alanı olarak ortaya çıkıyor. Hatta ben şunu da iddia ediyorum. İstanbul ve Ankara başkent değilken Van önemli medeniyetlere başkentlik yapmış bir kent. İnsanların burada huzurlu ve mutlu yaşamaları yani Türkiye'nin her tarafındaki insanların daha huzurlu ve mutlu yaşamaları demek. Ben Açık Radyo'nun bu çabasını böyle değerlendirmek istiyorum açıkçası. Bizlerin buradaki yaşam olanaklarını güçlendirecek her çaba Batı'yı güçlendirecektir. Diğer insanlarımızı güçlendirecektir. Anadolu'da yaşayan bütün insanları güçlendirecektir. Van'da bu enerji ve bu demografik yapı var, bu insan sermayesi var. Yeter ki motivasyonu eksik etmesinler ve yaklaşımlar da iyi niyetli olsun. Deprem sonrası biz depremin felaketini bir tarafa da bereketiyle kendimize yeniden bir yaşam kurabilme imkanına ve olanağına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Umarız. Necdet Bey çok teşekkür ediyoruz deprem günlüğüne katıldığınız için. Biz takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftada imar komisyonunuzla konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakanıza. Herkese buradan gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her şekilde yaralarımıza dokunduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Van Depremi Günlüğü. Evet, Açık Radyo'da şimdi yeni bir faza, öbür fazımıza geçirmek üzere buradan ayrılmaya, geçici olarak ayrılıyoruz. Açık Gazete'yi kapatırken Michael Brecker'ın doğum günü. 1949'da bugün doğmuş saksafoncu, cazcı, besteci. Onun bir caz standardını The Nearness of You adlı parçayı arkadaşlarıyla beraber dinletiyoruz size. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. The pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you're so close to me, all my wildest dreams come true. I'll need no soft lights to enchant me if you only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night just the nearness of you.